δικαιολογίες μη μου λες, τα όνειρα δεν βγήκα. Κοντά σου μόνο συμφορές και βάσανα με βρήκα. Από την άδεια μου καρδιά τι άλλο περιμένεις? Είναι αργά, πολύ αργά, δεν το καταλαβαίνεις. Έχω ανοίξει τα φτερά μου να πετάξω σ' άλλη αγκάλια. Να χαθούν από μπροστά μου όλα τα παλιά. Πάψε να χαρείς, ό,τι και να πεις, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Άκουσα πολλά, όμως τελικά λόγια μόνο, τίποτα στην πράξη. Από τα χείλη σου να βγει, δεν θέλω άλλη λέξη. Ό,τι μας κράταγε μαζί, δεν μπόρεσε να αντέξει. Τι περιμένεις τώρα πια, την τελευταία ώρα? Είναι αργά, πολύ αργά, να σταματήσω τώρα. Έχω ανοίξει τα φτερά μου να πετάξω σ' άλλη αγκάλια. Να χαθούν από μπροστά μου όλα τα παλιά. Άψε να χαρείς, ό,τι και να πεις, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Άκουσα πολλά, όμως τελικά λόγια μόνο, τίποτα στην πράξη. Πάψε να χαρείς, ό,τι και να πεις, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Άκουσα πολλά, όμως τελικά λόγια μόνο, τίποτα στην πράξη. Έχω ανοίξει τα φτερά μου να πετάξω μακριά.